القرآن في الركوع ولا في السجود، أي لا يجوز القرآن في الركوع ولا في السجود. الاعتدال من الركوع ثم يرفع سنته ثم يرفع سنته من الركوع، وهذا ركن. Kisha mtu baada ya kuwa amemaliza kusoma suratu ilizochelewa na ukuu, atanyanyua mkono wa sujda, atanyanyua mkono wake wa mgongo kutoka katika ukuu. Wa hadha rukunun, na hivi ni nguzo. Wayakulu fi athnai al-i'tidali, na atasema wakati ule anaisa min afla, yaani haya maneno yanakwenda sambamba na wakati anaisa, akasema sami allahu liman hamida wa hadha wajibu. Na hili kile jambo la hili na wajibu sema sami allah, sio nguzo, lakini jambo la wajibu. Wayarfa biyadaihi inda al-i'tidal, na atanyanyua mikono yake wakati ule wa kunyanyuka. Ala wujuhi mutaqaddima, kwa njia zile zile au taratibu ule ule au sura ile ile iliyotangulia. Thumma yaqumu mutaqidan mutma'inna, kisha atasimama hali ya kulingana sawa, mutma'inna hali ya kuwa ni mwenye kutulizana, amelingana sawa, amekaa sawasawa, amekulizana. Hata yaula kullu udhri, mpaka kichukua kila kiungo mahadhahu, kila kiungo kichukua sehemu yake. Wa hadha rukun, ujambo la kunyanyuka mtu akanyoka na itidali, hii ni nguzo. Kuna watoto wengine kwa sababu ya udogo wao kukuta mchanga mgumu, alafu akasema sana Allahu wa hamdaka kwa hiyo au kanisa pale pale anaweza kila wakati anapenda kitu. Lazima unyoke kila siku kwa kurudi sehemu yako, ujulikane ndio kupita kabila na kuchini siunge sawa. Sana mtu akija akatafuta shortcut hapa, hapana shortcut. Watoto watoto wengine pia huko wanacheza pia, wengine shangamulia napeipinga kazania au kanisa hata nesida ya mwanzo papa kiingia pia amuri hamu au kaba rudi kwanza ukae, alafu mwe wayakulu fi hadha alqiyam, na atasema katika kitabu hicho rabbana wala arham, ewe mola wetu nitakuwewe, nitakuwewe sifa njema. Imekuja riwaya ya wao ربنا ولك الحمد، لكل رواية ربنا لك الحمد. هذا واجب، تمرير واجب على كل مصلي وكلا أهل الصلاة. سمعت اسم ربنا ولك الحمد، ولو كان مؤتمرا حتى كما نيت مؤتمرا فإنه ورد القيام، فإنه ورد القيام. أما التسميع فيرضي الاعتدال. وأنسمى يا مهيبي نقسم ربنا ولك الحمد، هذا واجب يا مهيبي واجب على كل مصلي وكلا أهل الصلاة، أتسمى ربنا ولك الحمد ولو كان مؤتمنا. حتى كما أتقوى منان مؤتمن من الإمام ومأمون مؤتمن من الكفافة اسمه عود وحتى كما الإمام، فمعنى إمام وسبب الإمام أنا سمع الله من حمدا أما هو ndio wazi ya haya sana. Na maamuma hasani sana Allahu subhanahu wa ta'ala, ndio wazi ya masala. Sasa kwa jambo la nini Sasa kuna kila kitu. Kwa baada ya kusema imamu au akiwa atani imamu na maamuma si atani tani Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka baada ya ulama wamechukua vitabu katika hiyo. Sawa? Lakini hadithi ya kuna msema anasema idha qala al-imam sami Allah liman hamida faqulu rabbana lakal hamd. Kwa ulama wengi wakaenda kwa hiyo rabbana wa lakal hamd. Sawa? Anasoma nani? Anasoma maamuma amhusika nayo sami Allah liman hamida ni ya imamu. Lakini wakala wa lakal hamd ni ya imamu na maamuma. Tumashasema mpaka huyu imamu pia atasema. Yeye atasema sami Allah liman hamida na pia atasema rabbana wa lakal hamd. Na maamuma atasema rabbana wa lakal hamd kwa msimamo huu. Na wale wenye msimamo wa kwamba wale pia wasema maamuma basi pia utasema sami Allah liman hamida. فإنه ورد القيامة قال وكيف سمع ربنا ولك الحمد ني أرادي ونين ني أرادي وكسمامه قال كما ني أرادي وكسمامه يتبدي أسمى إمام لنا نمامومة يعني مامومة لإمام أما التصميم أما كنا كسمى سمع الله لمن حمده فيرد الاعتدال sawa famirdu al-i'tidal ule ni uradi wa kule kunyuka kwenda katika nini kwenda katika kiyama. Tumeelewana vizuri? Tuko jamani, wa usawi baina hadha al-qiyam wa wuqu'i fit-tun, na mtu aweke sawa kati hizi kisimamo na kurukuu kwake katika ule urefu, asikifanye qiyam kirefu sana rukuu akafanya fupi sana au akafanya fupi sana kiamu kuwa akaifanya ndefu. Afanye sawa kama yatakadama kama ilivyotangulia. Kwa pamoja hapo. Asujud. Thumma yaqulu Allahu akbar. Kisha baada ya hapo ushakaa i'tidal. Ushasema rabbana lakal hamd hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Na mingineyo katika uwani. Ambazo ni kriti. Basi unasema Allahu akbar. Ujuba. Ndiyo takbira za ujuba. تكبير الضوء ذا انتقالات بتقبير ذا واجب ومعنى تكياته وكسهار أثر كثيرة السهر أكياته ومكسوري صلاةك ومطلقة عنده تفوت يواجب من ركنا ركنا أكياته وكسهار أكياته ومكسوري يبطلش إما يبطلش صلاةك أو يبطلش مين ركع كما بوتك لكفان samari ya arkan na wajibat na sunna mwisho wa ida insha Allah taala. Wayarfau yadaihi ahyana, na wakati mwingine atanyanyua mikono yake. Tuko unanyua mikono, ushanyanyua mikono, ushasimama, utakunyanyua mikono tena. Sasa wakati ule kufanya nitakusujudu ahyana, wakati mwingine. Jambo hili ni jambo ambalo lina khilafu baina ya ulama. Imekuja hadithi ya sahihi kutoka Imam Bukhari na Muslim ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alinyanyua mikono au alikuwa kunyanyua mikono katika maeneo matatu. Na mpokezi sahaba alipokea hadithi hii akakanusha suala la kunyanyua mikono katika sijda. Na imekuja hadithi ikaonyesha kunyanyua mkono tena katika eneo la nne, ni pale mtu anaponyanyuka katika raka kuna kwenye raka ya tatu. Na imekuja hadithi ametoa Imamu Nasai, Imamu Ahmad, Ibn Abi Shayba na wengineo, hadithi ya Malik ibn Huwairith, hadithi kadhalika ya Wa'id ibn Hajar. Inaonyesha kuwa Bwana Mtume sasa ananyanyua mikono wakati wa kusujudu pia. Lakini hadithi si sahihi ikakanusha. Kwa hiyo kwa hizi mujibu wa hizi riwayat ahlulilmu wakatoka na aqwali, kwa wao wanaona kwamba hawa masahaba waliopokea Malik ibn Huwairith na Wa'id ibn Hajar, hawa ni watu ambao hawakulazimiana na Bwana Mtume kwa muda mrefu. Waliona swala ya Bwana Mtume katika nyakati lakini sahaba anapokea hadithi ya Abu Musa al-Abbas ndio nzuri. Huyu anaonyesha mtume hakunyanyua mkono wakati wa kusujudu. Sasa vipi ambaye alidumu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumuona bwana mtume akinyanyua mikono wakiwa wakati wa kusujudu au akiwa amesujudu au anakwenda katika sijda? Na hawa ambao hawakudumu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wameona hilo, sasa wakasema ahyana, ndio hii kauli ya ahyana, kwa wakati mwingine basi atanyanyua. Naam, ni sahaba ni Ibn Umar, nasema Ibn Abbas, sahihi ni Ibn Umar. Hadithi ambayo ameitoa Imam al-Bukhari na al-Muslim an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha fataha as-salah wa idha kabbara lir-ruku' wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'ahuma kadhalika aydan wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Namtume alikuwa hafanyi hivyo katika nini? Katika sijda. Kwa Abdullah ibn Umar ni mtu aliishi Madina, aliishi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alieleza maneno matatu. Warawa al-Bukhari an Nafi', nimekuja kwa Bukhari kutoka kwa Nafi', anna ibn Umar, huwa ibn Umar kana idha dakhala fi as-salah, yeye alikuwa akisali kabla, wa rafa'a yadayhi wa idha raka'a rafa'a yadayhi wa idha qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi wa idha qala min rak'atayn, na akisimama kutoka katika ile rakaa ya pili kwenda rakaa ya tatu rafa yadayhi wa rafa dhalika ibn Umar ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na hilo ibn Umar akalinyanyua kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Elewa kwa hadithi hizi mbili, Nafi' yeye alimuona Abdullah ibn Umar akinyanyua sehemu nyingine ya nne, ipi? Kutoka kwenye rakaa ya ngapi? Ya pili, kutoka kwenye rakaa ya pili kwenda ya tatu. Kwa hiyo kwa ajili hiyo wanasema wameafikiana baadhi ya madhali kama vile Shafi'ia wal Hanabila katika hao. Na amesema Sheikh al-Uthaymeen, qala Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, mawadhi' raf' al-yadayn arba'a, inda takbirat al-ihram wa inda ruku' wa inda rafa' minhu wa idha qama ila at-tashahhud al-awwal, kama ilivyokuja katika sharh ya Muntah. Anasema Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ya kuwa kunyanyua mikono ni maneno yake ni manne: wakati wa takbirat al-ihram, na wakati wa rukuu, na kunyanyuka kutoka kwenye rukuu, na pale mtu anaposimama kwenda katika tashahhud ya ngapi, anaposimama kutoka katika tashahhud ya mwanzo. Tumeelewana jamaa? Kwa hiyo maeneo manne ndio takbira za ihram, na anapokwenda kurukuu anakunyanyuka kutoka katika rukuu, na anakunyanyuka kutoka katika tashahhud ya mwanzo, kwa maana kuna rakaa tatu. Ikiwa anaswali sunna ya kuunganisha rakaa nne au tatu zote kwa pamoja kwenye ile rakaa, anaondoka ya pili, atainama mikono ya kuelewa. Wewe fahamu hivi ninachosema, niuliza maswali mambo hivi kwanza na mwisho tu tunatumaliza haya maelezo. Sasa imekuja riwaya, imekuja An-Nasa'i, imezidisha kuwa wa idha sajada wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadi, yani alikuwa akinyanyua mikono yake anaposujudu, na pia akinyanyua kichwa chake kutoka katika sujudi ya katika sijda, hatta yuhadi bihima furua ibnai, alikuwa akinyanyua mpaka ile mikono inakwenda sawa na zile ncha za masikio yake mawili. Wa sahaba al-Albani, hii hadithi imesaisha al-Imam al-Albani, na vile vile ipokelewa kutoka kwa Ahmad al-Malik ibn al-Huwayrith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hiyala furu'i ibnaihi في الركوع والسجود. في مثلون الإمام أحمد وشوف مالك بن الحويرث كم ولمتون صلى الله عليه وسلم ألقوا أكمينوا وكونوا يأتوا كسارة وكونوا صلى الله عليه وسلم pale anaponyanyuka kutoka kati yao katika rukuu yake na vile vile katika sujida yake. Hivyo kwa kutoka ana simani kana nabii sallallahu alayhi wasallam kana yarfa yadayhi fi rukuu wa sujud. Mtume alikuwa akinyanyua mikono yake katika rukuu na sujudi na kusujudi kwake. Wa sahahu al-Albani na hiyo hadithi pia imesahihisha Imam Albani fi riwaya. Fa ikhtalafa ulama fi jam'i baina hadith Ibn Umar alladhi yamfi fihi ar-rukuu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي حديث عبد الله بن عمر عم بوصف ان كنوسا تنيوا مكونه بعد متوم وقت وني وسجد ان حديث ينام حديث يا مال من الحويري حديث انس لو انا ولو فكيه كتابه معنى وبعض بعضهم فبعض بعضهم الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع احيانا كما ان متوم alikuwa akinyanyua wakati mwingine na huu ndio msimamo nani wa shirad shakhala albani. Na wamekwenda wanawachuoni wengine katika kuzidhoofisha hadithi hizi. Hizi hadithi zinazoonyesha kunyanyua wakati wa kusujudu au kunyanyua kichwa ukicho wakati wa kusujudu, hadithi hizi wamezidhoofisha baadhi yao kuziona ni hadithi za illa, kwa wakabakia na maeneo mangapi? Manne. Na hii ndio ashar dujabu maarufu sana kwa watu wengi wanaosuoni wamekwenda wengine kudhoofisha hadithi hizo, na maelezo yao ni marefu, watu wezi kuyasoma yote, yametajwa katika vitabu mbalimbali vya kifikhi. Umeelewana jamani? Naam. Kwa hiyo tutakusema ahyana, ile neno ahyana Sheikh Al-Albani ana kitu anaashiria. Kwa nasema ahyana ya tumepita, anaashiria kitu kwamba wapo wanaosuona na haifai kufanya hilo hilo, kufanya jambo hilo kwa sababu ya khilafu iliyopo, lakini kwa hiyo khilafu wapo wanaona ahyana wakati mwingine anaweza kufanya. Wallahu a'lam. Tumeelewa na akhuru al-yadayn, kuanguka kutomoka kule kwenda chini kule kwa kutumia mikono miwili. Thumma yahiru ila sujudi, kisha anapomoka au anaondoka kuelekea katika sijida ala yadaihi, kwa kutumia mikono yake miwili. Yad'uha, akaiweka mikono yake miwili kabla rukbataihi, kabla ya kuweka nini magoti yake kisha kusujudu. Shekhe anasema watanguliza mikono kabla ya magoti. Bihadha amara rasulullah, kwa hili ameamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم. لا يثبت لكم ولا نتوم وكتبه جاهك ولا نتوم صلى الله عليه وسلم. ولها عن التشبه ببروك البعيد. نتوم على كتابة ويفرانيشة نقول لكم دوك قوانيا. لا يثبت لكم لا بين البلدان. وقد دوكا يوانغامية أتنغلزا مكورا أو أتنغلزا مكورا. Ili ya mbele ya mikono au magoti. Kwa zimekuja riwaya wanatambulisha baada ya ilmu wengine wakaona riwaya zote ni muadhu. Unajua riwaya zilikuwa ipo katika sahihi, lakini ikawa ni muadhu. Namna zilipokuja hivi imekuja hivi. Kwa hiyo kauli rasmi wal ilmu inda Allah kwamba albab fi dhalika albab wahid. Mtu anaweza kutanguliza magoti au kutanguliza nini? Mikono. Tumelewa vizuri. Wa huwa inma yahiru ala rukbatayhi latayn huma fi muqaddimatayhi. Shada anasema huyu ngamia bana, yeye adondoka kwa magoti yake mawili ambayo yako mbele. Au sio? Haya. Fa idha sajada wa huwa rukun, na akisujudu sasa, na hiyo kusujudu ni nguzo, i'tamada ala kaffayhi. Akategemea mikono yake viganja vyake viwili, wabasatahuma, na atavikunjua vile viganja vyake viwili. Usiokaveka kama ngumi, ukunjua kiganja. Utegemea, usisujudu bila kutegemea kitu. Sijida za watu wa mazoezi, unakwenda ta mikono nyuma umekita kichwa. Baada mtu alikuwa anafanya kitu, lakini madamu wao nao wanategemea nini? viganja hivi na ukikunjua vile viganja wayatulu asabi'a bilbani, na hapa atabana vile vidole kwenye urukuba na kwenye magoti, vidole vinafanyaje kukunjuka, hapa atafanyaje, atavibana. Na mambo ya kukunjua vidole katika magoti kubana pia hapo baada ya hadithi hizo, anasema ni hadithi zina aina, wanaona babu wake waweza kufanya lolote kubana kukunja. Tumeloa sasa, mimi wakati mwingine sielezi kisilafu na zilivyo na mwana wa mtu mitaja tu kidogo ile ya mambo haya kusujudu na kunyanyua mikono, wakati wa kusujudu au kunyanyua, kwa sababu ya jambo kidogo lina ukubwa wake. Wayajalu kaffaihi hadhwa mankibaihi, na hapo kwa msujudu hivi kaja viwili viwe sawa na mabega, sio kapeleka mbele au kapeleka nyuma, huku viwe sawa na mabega. Wa tarata, na wakati mwingine yajaluhuma hadhwa udhunayhi, ajaliwe usawa nini, usawa wa sikio. Kwa vile kusujudu, tazama vile viganja vyako pale chini uonekane viko sawa na mabega au viko sawa na masikio, hicho ndio kinachotakiwa. ويرفع ذراعيه عن الارض وجوبا, لا تكيو ان ينوي ذراع ذاته, كما سمى ذراع من كوانزيا pale kwenye mirfaq mpaka huko chini, usije ufanaza ذراع kama vile mnalo wa kaka au wa mbwa, inyanyuke. ولا يتسقهما ولا يتكنجوها خطا الكلب, ukunjua ni nini wa mbwa, mbwa anakunjua mguu wake imelala mbele, kwa wewe ukisujudu usiofanaza, watoto wengi wanasujudu hivi eka kichwa na mikono yote imenyooka, mikono yananyuka katika ardhi, dhiraa inanyuka, haigusi hazilali katika ardhi. Walmaskin, na atamakinisha anfahu, walmaskinu anfahu, ataiweka chini, yani ataihusisha pua yake, ataimakinisha katika ardhi, kwa maana ataikutanisha na ardhi pua yake, wajabahathahu, na kaji lake la uso min al-ardh, atazimakinisha katika ardhi. Wa hadha rukunun, na hii yote ni nguzo, kwa maana kusujudu kakapatia uso ni nguzo. Walmakin aidha rukbatayhi, na jambo la pala pua ni jambo la khilafu baina ya kadi la uso ni rukunu kulia, lakini je pua ni jambo mukhtalafu fihi, ni jambo la khilafu. Tumeona nzuri, na kwa sababu Mtume sasa kama alisema zabaha wa ashara ila anfi, lakini kauli ya dhati pua pia khilafu ya uso. Walmakin aidha rukbatayhi, pia akakutanisha magoti yake sawa. Wakadha atrafa qadamayhi, pia hivyo hivyo akakutanisha zile ncha za vidole. Wayasibuhuma, na atafanya atazikita zile ncha za vidole, usilaze zikaelekea nyuma. Watu wengine watasujudu waelekeza miguu nyuma, zile ncha zisimame. Fahadha kulluhu wajib, na hili la kuzisimamisha hii ni wajib. Wayastakbilu biatrafi asabi'ihima, na ataelekeza kwa zile ncha zake za vidole alqibla. Kuna watu wengine hawawezi, ukishakuwa umesujudu umekita miguu yako hivi vidole hivi, hivi vidole hivi vinatokaa, kwa sababu wewe utakuwa umeelekea hivi, kwa vidole vinapinda vinaelekea mbele, si ndio? Jamani, kuna wengine wasimamisha hivi tu, yakinda hivi vidole vinaelekea mbele. Na kuna jambo pia baadhi ya ulama wameliona si katika wajibu wa sala, mtu anaweza kusimamisha tu vidole vyake. Lakini Sheikh anasema wastaqbilu bi atrafi asabi'ihima al-qibla. Ata wastaqbilu bi atrafi asabi'ihima al-qibla. Ataelekea kwa kutumia vile vidole vyake, pia wataelekeza kwa vile vidole vyake kuelekea kibla. Wa yarussu aqibayhi, na atakutanisha ile miguu. Hili jambo vilevile bado ulama wanasema hadithi yake ni muadi, anaweza hata akaachanisha, yaani miguu yenyewe miwili huku nyuma kusujudu. Sheikh al-Albani anasema ikutane, yaani igusane ile miguu hivi, unaelewana jamani? Naam. Na wako wengine wakiswali wanaiachisha, ni amru kidhari za wasa. Tuko pamoja, tunaendelea, tuko tuendelee, tumalize ama simeo kesho, kwa vile wakati huko tunaendelea. الاعتدال في السجود ويجب عليه ان يعتدل في السجود متى ينبطا اعتدال عليه عند الاثاره في السجده yake وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا. فما مجرد تكيو ايجميه ويجميه كله كوا سوا على جميع اعضاء سجوده viungo vyote vinastahili viegemee, yani utegemee viungo vyako vyote. Unapojira uso sio kadeka tu juu juu, kuna wengine hata kuonekana wana alama juu. Sio kuna watu wako hivyo, na hata kiasi kuonekana kama wafuani. Kina mabrata meli, akisubiri pia atakashusha kofia kwanza pale juu pale mbele. Ana fikra fulani ya ujana ujana. Unajua kuna askari za kiujana ujana zinakuwa hivyo. Kwa chanzo cha kukosa, mwingine ukioa atatohoka wala basi shapendwa. Rosi, naye ndani. Allahu salaama wa alaafia. Ah, kwa mtu atakiwa aegemee, ategemee kichwa kigusa chini, utegemee kichwa chako. Ni utegemee vile viganja, utegemee magoti, vidole utegemee. Usiweke kama vile watakokuruke. Ah. Ili uweze kupata ajali nzuri ya nini? Ya sija. Pamoja. Na hivyo viungo wanasema wahila mjabaha ni paji la uso, walamf na pua maa, pua pamoja na paji la uso. Walikafan, haa, vinyanja viwili, wakukatani na magoti mawili, wa atarafu na kadamaini, na ncha za miguu miwili. Wamana itadala fi sujudi hii haka, za yoyote atakayetulizana, akalingana sawa katika sijda hivi tulivyosema, faqad itma'anna yaqina, mtu huyo atakuwa ametulizana. Ile tumaanina ile inapatikana kwa yakini kabisa. Wal itminan na kule kutulizana fi sujud katika sida hukumun aywan, pia ni nguzo. Tutautulizana vizuri bana, kila kiungo kichukue sehemu yake, na kwa sababu kusujudu maana yake utegemee vile viungo vyako, uegemee kichwa chako mkabila kwa uso na pua, uegemee magoti yako, uegemee viganja vyako na uegemee ncha zako za vidole. ويقول فيه ما سال في السجود هو وفي السجدة سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر. ويستحب أن يكثر الدعاء فيه. لأن مستحب هو أنتم فنجا كثير شدوة معومي فإنه مظنة أو مظنة الإجابة. وأن سهم يا السجود نجي سهم أمامه mabanna, yani ndio sehemu mtu hujibiwa kwa kiasi kikubwa, au ndio sehemu ambayo mtu hujibiwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aqrab ma yaqulu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid, yani sehemu ambayo anakuwa mja karibu na Mola wake ni pale mtu anapokuwa anasujudu. Aqra au kama qala alayhi salatu wassalam, kwa hapa tuzidishe kuwa mtu anaposujudu ويجعل سجوده قريبا من ركوعه. لا يعني سجود فاتو قريب او فنانا او قلقانا ركوعه في الطول استوريه كما تقدم كما يتبطلية. ويجوز السجود على الارض. لا ينفع سجود جوء الارض. هذه المسألة. مسألة مهمة. ابو باقي ما قلت وانا حيفاي سجود كتكبساتي. Wana kusujudu katika jambi, katika usujudu katika vitu vyenye asili ardhi, ardhini. Kwa wengine wanatafuta vidongo, au sio? Lakini cha ajabu vidongo vyenyewe mwisho vinakuwa vya Karbala, Turbatul Husein. kuna vidongo vyatoka Karbala, kwa sababu wao wanaitakidi kwamba Karbala ni ardhi bora kuliko ardhi ya Makka na Madina, kuliko hawa Makka, kwa kuwa ni ardhi aliyoiwa Husaini bin Ali. Kwa sababu wao Husaini naona ndio kila kitu, fulana ya Husaini, msikiti ya Husaini, gari ya Husaini, sehemu ya kunywa maji ya Husaini. Kwa udongo pia ule wanaosumbia pia watoka Karbala. Sasa ya masala yameelezwa vizuri, wayasujudu wayajudu sujudu ala al-ardhi wa ala haidin bainaha wa baina al-jabha, na pia yajuzu kusujudu juu ya kitu ambacho kitakuwa kimezuia au kimekaa baina ya nini, baina ya hiyo ardhi na baina ya jabha na paji la uso. Yani yafaa kwa sujudu katika mkeka, ukasujudu juu ya usafi ambao limekaa baina yako na baina ya au baina ya jabha kati ya paji la uso na ile ardhi. Min saubin, ima hicho kitu iwe ni saubu, nguo au musaf au musafi au hasir au mkeka au lahm au fadwa, yajuzu. Lakini sasa aliwaambia masahaba fanya hivi, walipokuwa ni wakali waeke kitu wasujudie. Mtume amesali juu ya hasir, sitaka zile siriti. Kwa kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo tanbisi, wakikosa vilongo mtu asujudia nini? Aeka mikono, mikono yake kuanisha ni nini? Mfano Shia akaingia katika msikiti kama huu, atakapofanya takia sana na kuna makusati hapo, sasa anaona anaweka mkono, na wala haifai kusujudu juu ya viungo vinavyosujudu. Tabika tamenea ta sujudu ya kwa sujudu juu ya haifai. Lakini Mashia wakone na wala yajuzu an yaqra al-Qur'an wa huwa sajid, na wala haifai mtu kusoma Qur'an akiwa amefanyaje, akiwa ame alisujudu. Mshia basi tuishie hapa. Tachofuata ni al-iftirash wa taqaa' baina sijdatain. Sama Mungu Allah subhanahu wa ta'ala tuwasikishe darasa inayokuja. Mamisa. Mamisa. Mamisa.